إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق ربي عز وجل تي سنو درس التوحيد سنتير بوب دي شرح الأصول الثلاثة بوا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى خم جنن نيغي وون تي نياريلو تشسان وي تا موي خم دين الاسلام تي فيرني القران اك سنة يونتبي عليه الصلاة والسلام ني دوخون با اكسي تي بونك الاسلام تي بونك بو نجهك بي ñu nekkon ci la ilaha illa allah lan lay tek lan lay wundu lan moy ay ponkam lan lay tek tele mo melni yoy yeb borom tere bi andi won na ci ay leral indi ci ay firnde indi ci sax ay faram fanché yu yaatu lol sax ba woné position bi nga xamanteni ni mom la bokalé kat yu ñëk ya amon ci la ilaha illa allah bu ko défé mu daadi cey tek nak mu né wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa id qala ibrahim li abīhi wa qawmihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون مني biri ba nga xamni mom moy leral ma'na la ilaha illa allah la nga xamni moy firi di leral ma'na la ilaha illa allah ci alquran moy aya bobu nga xamni sunu borom man cey netali ibrahim alayhi salatu wassalam di imamul hunafa abul anbiya lamu waxon ay nitam ak way juram wa ne len man kat dama summeku dama dagn ba set wich ci yi ngeen di jamu toujours rek bo xolé digënté yonanti ak ñinga xamni ñoo doon opposé wu ak yonanti question da lan la woon question de liñuy jaamu question de liñuy jaamu mangok motax demb ci bindum demb bi waxon nañ la ni bu fekke da nga yaakar ni yefeur yu ñëk ya bokalé kat yu ñëk ya ñom ñoo défar seeni statut ak seen loxo ba paré di jéma gëm naan statut yé leen bind bu fekke yow lool nga japp yaangi nax sa bop yaangi nax sa bop mangok xusuma xëccu bi doxon digënté yonenté yi ak seeni nit mi ngi nekkon lan mimma ta'budun ci li ñi jaamu la nekkul woon pour ñu nangu ne yalla leen bind dedet parce que gaay nangu woon nañ loolu ba paré bokale katu demb ya nangu woon nañ ni yalla leen bind bokale katu demb ya nangu woon nañ ni yalla leen di wërsegal wa kon lan lañ nangul won liñ nangul won moy jaamu yalla kesse lolou kay lañ lankon dañu wuton ay mbir diko jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala ut ay mbir diko jaamu bolek borom bi tabaarak wa ta'ala motax suñ len la jaan lan lañ dan tontu lan lañ dan tontu dañ doon wax naan ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa yi de xerem yi jaamuñ len ludul ne dañu bëgg ñom ñu jégel ñu yalla de nga wax ji kon ñom reconnaître won nañ ni ñom dañ doon jaamu xerem yi gis nga ko dañ doon jaamu xërem yi pour lan pour xërem yi jégel leen yàlla ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa moo tax gis nga xërem yi dañ ci amoon choix du n'importe quelle chose rek lañ daan jël def ko xërem boo jëlee qawmu nuux alayhi salaatu wasalaam ay nitam yan xërem lañ yoroon seen nit ñu baax ñi seen gaañu bax ñi seen borom xam xam ya bañu faato lañ jël ay yett kat ñoo xamni dañoo mëna def natal ñu natalal leen jëm nit ñu bax ñooñu ñu tek ko seeni bëreep di leen ko fatali ko jël seeni image yett ko tek ko seeni place bu ko defee ñu koy xool di leen ko fàttaliko gis nga xërëm yooyu lañ doon jaamu natal yooyu image yooyu lañ doon jaamu pourquoi parce que ay image nit ñu baax lañ gis nga ko xërëm yooyu niti nuux ya yoroon ay image nit ñu baax lañ woon dégg nga ko pour nga comprendre sew bokkale pour nga comprendre piège bi nga xam ni moom la cheytaane def ci biir dikk ne leen seen ñu baax ñaa ngi génn àdduna ndax am ngeen lu ngeen leen fàttalikoo ñu ne déedéet mu ne leen kon def leen natal yi seen jëmm yi ngeen bàyyi leen fi mu nekk lu ngeen leen di fàttalikoo dégg nga wax ji daa di dem ñu ne ah góor gi wax na dëgg de la aka bari lu cheytaane di dikkal ay nit xam nga ci ban melokaanu góor gu baax genn góor gu baax dikk nag yor ay laaya biiram góor gi wax na dëgg de ah góor gi daal gu baax la da nga koy dégg benn góor gu baax gis benn waay def ay bidaawam nga ni ko sëñ bi waa li nga def nii foo ko jëlee mu ne genn góor gu baax moo ma ko jox cheytaane daa bari piège de moo tax cheikh al islam ibnu taymiya daf koy wax mu ne bëri na lu ma dem ci bëréb mu ne dama daan dem si dëkk waa dëkk bi dikk di ma sant di ma gërëm ndax lan ñu ne góor gay nettali de mu ne ndax dañoo nekkoon ñoom ci jafeñ daal di xettaliku ci man ma feeñu leen seen aajo faju mu ne ba ma jaaree ci dëkk ba ñu may gërëm ma ne leen kooku du man de dégg nga cheikh al islam ibn taymiya mooy wax mu ne leen ki ngeen gis du man de xam ngeen ki ngeen gis kan la cheytaane la borom xam-xam yu mel noonu moo jafe tey xam nga loolu tey bu doon man la damay yëkkati samay mbagg ne leen ah maa ngoog de nga de dama bari batin waaw lol ci sama batin la bokk waaw dang koy deg sax nan feñ fi feñ fe la wala nek fi da ngay deg ku aji makka ñew na la gis na fa diiw te diiw demul won aji ak yu deme nonu cheikh al islam ibn taymiyyah mu ne ak bari lu sheytane di jël jëm jenn way feñu ay nit ñu yaakar ne wajala da fekk du mom fekk ab sheytane la nit ñe nak naxu ca ne ki waliyu la ki qutbu la ki ghawsu la ki nitu yalla la dekk di xetteliku ci mom di dimbaliku ci mom diko jaamu walis yalla diko jaamu bolek yalla gis nga ñu bari li mo leen duggal ci bokale faut faire très attention faut faire très attention ak apparition yu bari te xam ngeen ne sax amna yo xamanteni ni xana peut-être afrique yi la dess de yeen africain yi yeen ci dess de mago mais touba bi ñom gaay mën la defal fi hologram ngay gis jëm taxaw ni da fekk hologram la manam c'est des procédés scientifiques affaireu technologie mo tollu fofu tay jëm ji taxaw ni gis nga da fekk lolu xara la kep la xamna lolu mom buñ ko soté afrique fi mom wallahul musta'an c'est-à-dire da ngay gis ñun sunu niveau avancé wuñ côté diina avancé wuñ côté aduna motax ñu bari ay lendeum côté diine yéewu wuñ ci ngay dégg ñu naan waaw dafa apparaître ci garab dafa apparaître ci négu ñax apparaître nañ ba apparaître ci wanak xam nga miru wanak xam nga wanak day faral di toy mir ba ca gennaw waaji ñew naan waye mo fa apparaître waaji ne ko señ bi fi fi wanak la nak xana kay sa way mom buy feñ ana dina fex xol sax jakka mu feñ fa han mu xol sax fu set fu silwise fu ñuy jamo yalla sax mu feñ fa waye ci ginnaw miru wanak gis nga yewuñ ci dina yewuñ ci dina kasalika aduna yewuñ ci c'est ça notre problème du wi du wa du wi du wa gon nga gis sew sew bokale ak je bi nga xamni mom la sheytane di def di yor jëm minit di dik di wax ak nit ñi di len wax ay mbir di len tektal ay mbir di len jox ay affaire ha len jox ay affaire an genn goor gu bax momako jox kon gis nga nitu nuh ya sheytane non la def ak ñom nax len ba gaay defé estatia mu dem delu tok xam nga num def dafa patienter de mango xaar ba nga xamni generation bobu jall na ñi fekke won lolu te nga xamni xamone nañ cause bi tax ñu defone fofu natal yi ñoñu genn aduna biñ genné aduna nak mu dikkat ak ñom nak generation bobu bes be ne len seen mam yi buñu amene jafé jafé ci ñi lañ daan xétaliku ñi lañ daan ñaan ñi lañ daan niser ñu commencé len jaamu nak gis nga seytane ni muy tégué manam plan wam nim koy fisselé nim koy rabbé ba dali lay tabal ci mbalum bokalé gis nga fim jaar ak nitu nuhi ñu bari fa la jaar ak ñom de nga qissa cheikh al islam ibn taymiyyah bi tamit ñu bari fa la sheytane jaar ak ñom waaw xetaliku de diw mu feñu la sheytane la feñu de diw fatuna bu yagg wala diw nekkul sax ci dekk bobu nga ko cheikh al islam tey mo koy netali bopam mune ma dem ci dekk ñu may sante ka gërem nan ma ci yow lañ doon xetteliku ba dal ci am dimbal mune len du man de koku sheytane la man ma nga won fama dekk tok xam nga lolu manuté ak djub mo koy def ci nit ak ragal yalla parce que bo amul ragal yalla dang koy accaparer wo ne len man la kay mais ragal yalla mayu koko parce que mi ngi sor yowmal qiyam mais fi ngay deg ku nan moy duggal nit ñi aljana wala nan khalima biñuy bindé bakkar néna ko talit dam ha néna khalima bi da ko talit dam légui question biñ koy poser moy khalima bobu nonu bantu gatax la wala enfer la khalima neena khalima bi malaka bi di yor di ci bind bakar mom la ne talit dam ñukay laaj khalima bi ban matière la aluminium la wala bronze la wala or la wala jamala wala bantu gatax la wala bokki la num tudati bante balé la neena dañ ko ne talit dam ay way sunu rew me neew way han ay way senegal neex lek sa ciebu jeen bu nit mat daldi dam khalima maraka bi ne ko talit dam han senegal neex lek sa ciebu jeen nan sa trois normo dam khalima maraka la la wax de han maraka yi lan la yalla wax ci ñom ghilazun shidad la ilaha illa Allah ghilazun shidad way am ji katan way tar yow nga meuna ñew fekk malaka yor khalimam ba muy binde bakar nga fokati ko ci loxo malaka bi ne ko talit tam ha dadi dem nak lek sa domara egal sa ataya li moy dina l'islam li dam khalima maraka moy dina l'islam non senegal dal menou rew la dal senegal dal menou ay fantasy ay conte et legende ay you ken xamul yo xamanteni ni mom lañuy jox nit ñi ñukoy gëm day dekuna la waw gëm na ko ya ko fekke bang ko gëm dang ko fekke mais wax leen ñu matière bi khalima bi malaka bi di bindé ban matière la waxal yow mi ko gëm waxal ban matière la bant balé la ha djibouti la wala fornica la wala bronze la wala fin de fer la wala aluminium la bok assalam dañuy tek fofu sunu baram gis nga affaireu lebon ak lipone yi ak netali yi qissa yi tank bayiwuñ ko te dem jangi sun diina duñu dox ci lu leer duñu dox ci lu werr yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala defal afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.